Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Taliban hebben de strijd gewonnen, schrijft president Ashraf Ghani van Afghanistan in een bericht. Hij roept de extremistische beweging op met een duidelijk plan te komen om de angst en onzekerheid bij veel inwoners van het land weg te nemen. Intussen zijn de Taliban naar eigen zeggen klaar om het Islamitische Emiraat Afghanistan uit te roepen vanuit het presidentieel paleis. Televisienetwerk Al Jazeera heeft beelden laten zien van de Taliban in het paleis. Ghani is naar eigen zeggen het land ontvlucht om bloedvergieten te voorkomen. Het is de eerste verklaring van Ghani sinds zijn vertrek vanmiddag werd bekendgemaakt. Waar hij nu is, zegt hij niet. Een aantal Afghaanse ministers heeft zware kritiek op de vlucht van de president. Vanuit ambassades van westerse landen in Kabul wordt personeel geëvacueerd naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd om onder meer ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. De Britten hebben extra manschappen naar Kabul gevlogen om te helpen bij de evacuatie van burgers. En de Verenigde Arabische Emiraten bevestigen dat ze daar ook aan meewerken. De Taliban zeggen dat vluchten van en naar het vliegveld in Kabul kunnen doorgaan, dat ze niet van plan zijn het vliegveld in te nemen. De luchthaven wordt beschermd door NAVO-troepen. Alleen militaire toestellen zijn er toegestaan, zegt de NAVO. Het dodental na de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot 724... en er zijn grote aantallen gewonden en vermisten. Gisteren trof een aardbeving met een kracht van 7,2 een gebied. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer opengesteld voor hulp aan de slachtoffers. Dat is Giro 5125. En tennisser Roger Federer heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. Hij zal daarna nog maanden uitgeschakeld zijn, zegt de Zwitser, die 40 is, in een bericht op zijn Instagram. Het weer, vannacht al een bui, een graad of 15. Morgen veel wind en enkele buien. Temperatuur is dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49. Te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4500. Kijk snel op toyota.nl. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond, het is 15 augustus 2021. De dag waarop de mooiste eredivisie-goal van het seizoen misschien al in de eerste speelronde is gevallen. Strand Larsen, bal vast, omhaal Strand Larsen. Ho, ho, ho, ho. Wat een goal zeg! Jurgen Strand Larsen. De dag waarop de wereldtitel in de Formule E naar een Nederlander is gegaan. Formula E World Champion, congratulations. How does that feel? I'm lost for words. I'm starting to get a little emotional. En de dag waarop een van de beste Duitse voetballers ooit is overleden. Gerd Müller werd 75 jaar en zal ook hier tot in eeuwigheid worden herinnerd aan deze pijnlijke goal voor Nederland. Daar is de voorzitter. Müller met een schietkans. Müller scoort 2-1. We hebben het toch hier getuigd. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. En ik zei het al, de bomber is overleden. Gerd Müller is 75 jaar geworden. Hij maakte in de jaren 70 naam als doelpuntenmachine. Hij won met Bayern München alles wat er te winnen viel. In 585 wedstrijden maakte hij 533 goals. En in 62 interlands maakte hij 68 doelpunten. Werd Europees en wereldkampioen, een grootheid. De Belgische auteur Raf Willems schreef in zijn boek Legendarische voetbalhelden natuurlijk ook over Müller. Meneer Willems, goedenavond. Goedenavond. Ja, nu weet drie dingen over hem die niet veel mensen weten. Het eerste verhaal heeft te maken met het totaalvoetbal uit Duitsland. Vertel. Jawel, jawel. Kijk, in 1972, maar dat hebben jullie misschien gemist, omdat het EK-eindtoernooi, dat toen maar met vier ploegen doorging, in België plaatsvond. En dat werd gewonnen door West-Duitsland. En men schreef toen, ook omdat zij in de voorronde zo magnifiek voetbal hadden gespeeld, men, en dat was toch tegelijkertijd de Russische Pravda, de partijkrant, want de tegenstander in de finale was de Sovjet-Unie die men 3-0 had verloren in Brussel. Maar ook de Franse sportkrant Equipe, de grootste van West-Europa eigenlijk op dat ogenblik. Mm-hmm. En de Engelse Times, na een demonstratie in de kwartfinale van de mannschaft en Müller op Wembley, 1-3 winst, dat West-Duitsland het voetbal van de toekomst speelde op gebied van creativiteit en attractiviteit. En men noemde dat totaal voetbal. Dus 2 jaar voor het begrip werd uitgevonden in Nederland, bij het Nederlands elftal op het WK in 1974. En het orgelpunt van dat totaal voetbal, dat was de spits Gert Müller, die samen kon 1-2's uitvoeren met spelers als Frans Beckenbauer en Günter Netzer. Maar daar liet hij eigenlijk zien dat hij veel meer was en veel meer kon dan het gewoon intikken of afwerken van ballen in het doel. Ja, want rub it in, hè. Hij kwam natuurlijk altijd naar voren als een man die allemaal doelpunten erin frommelde. Ineens was hij er. Wel, dat bewees hij vooral in 1972, toen de Duitsers zeer avontuurlijk spel op de mat legden. Dat hij toch eigenlijk alles onder de knie had. Dat was heel anders in 1974. Laten we het daar over eens zijn. Ja. Maar dat was het eerste waarvan ik denk dat veel mensen niet wisten dat dit ook Gert Müller is geweest. Ja, u zei zo prachtig het orgelpunt in de spits. Het totaalvoetbal is dus niet uitgevonden en bedacht door Nederland, CQ. Michels? Er zijn waarschijnlijk gelijklopende tendensen toen geweest. En de manschaft van 72 was net iets eerder dan Oranje 74. Maar in 74 speelde Duitsland anders. Laten we het daarbij houden. Goed. Maar in 72 stond hij eigenlijk in het zenit, op het hoogtepunt van zijn kunnen. Ja. En dat had een gevolg voor deel 2 of punt 2 dat weinig mensen over hem weten. Zeg, u heeft nog meer mooie zaken die u wil onthullen. Bijvoorbeeld over die beruchte WK-finale. Even kijken, daar wilde hij liever niet aan herinnerd worden, klopt dat? Achteraf gezien, het was eigenlijk het belangrijkste doelpunt uit zijn leven, van zijn loopbaan. En hij heeft er bijna 1500 gemaakt, alles opgeteld. In officiële partijen waar dan ook vriendschappelijke bij horen. Maar het was niet zijn wedstrijd. Het was ook niet zijn toernooi. En daar kwam eigenlijk tot uiting bij hemzelf dat hij niet op die weg verder wilde gaan. En we hebben nu allemaal Simone Biles gezien tijdens de Spelen, die het mentale van de atleet, het mentale ten onder kunnen gaan aan de druk van topsport, van een atleet op dat hoogste podium bracht. Dat deed hij op een andere manier, een meer omvloerste manier. Namelijk, hij stuurde een beetje zijn vrouw Ushi in de vuurlijn. Dat was een soort glamourkoppel, ondanks het feit dat hij lak had aan glamour. Maar Ushi Müller was iemand, een vrouw met een zeer sterke persoonlijkheid, die hem door het leven stuurde, ook op gebied van contractonderhandelingen. Maar die avond na de finale op het banket van de overwinning, zullen we dat maar zeggen, waren de vrouwen, had de Duitse voetbalbond vergeten om de vrouwen van de spelers uit te nodigen. En Ushi Müller maakte daar kabaal over. En Gert greep dat aan om te zeggen, nu stop ik bij de manschaft. Dus dat was een totale anticlimax, de bomber van de natie, die op de avond van het wereldkampioenschap zegt, ik doe niet meer mee. Maar eigenlijk, achteraf gezien, heeft hij dat ook toegegeven, was dat omdat hij de stress van de top, die vooral nog tot uiting kwam, nog meer dan bij Bayern, bij de manschaft dan, niet langer aankon. En dat eigenlijk ook niet wenste te verduren. Hij wilde er niet meer aan blootstaan. Mm-hmm. En ik denk dat daar de kiem zit van zijn latere alcoholverslaving, waar hij bijna aan ten onder is gegaan. Hij kon daar in die tijd nooit mee naar buiten treden, is dat wat u zegt? En hij deed het toch op een Muriaanse wijze, een beetje zoals Cruijff ook zijn eigen stijl had. Maar hij had het nog veel omvloerster, maar hij deed het via zijn vrouw, die dan zei, ja, we komen niet meer als we niet uitgenodigd worden. Maar in wezen heeft hij wel een beetje later ook gezegd, de druk en de stress is te hoog voor mij. Ja. En die alcoholproblemen, was dat heel zwaar? Ja, dat is zeer, zeer sterk tot uiting gekomen toen hij verhuisde naar de Verenigde Staten om daar te gaan voetballen op het einde van zijn carrière. En hij ging daar bijna aan ten onder, want Frans Beckenbauer, zijn ploegmaat en de man die dus beweert, der Keizer zegt over der Bomber, zonder Gert Müller zou Bayern München niet bestaan hebben op die topniveau. Een betere accolade kun je niet krijgen of een mooiere. Die heeft hem letterlijk uit de goot opgevist, hè, want hij dreigde... Hij dreigde eigenlijk af te dwalen van het pad van de normale mensheid, zullen we dat maar zeggen. Zoals vele topvoetballers in die tijd dat wel eens deden. En ten onder te gaan. Ja. En waarschijnlijk is dat ook de oorzaak geweest van zijn toch wel vroegtijdige dementieverschijnselen. Op op 60-jarige leeftijd waren die al wel aanwezig bij hem. Ja, en het is toch prachtig hoe Bayern München hem uiteindelijk toch weer heeft opgepakt. Hè? Dat is wel groot, vind ik. Ja, absoluut. Absoluut. En ja. Thomas Müller, zijn naamgenoot, heeft de overwinning van de wereldbeker van West-Duitsland in 2014 aan hem opgedragen. Omdat hij volgens hem de man was die hem alles geleerd had, hè, als spits. Ja. Zeg, u liet de naam van Johan Cruijff ook al eventjes vallen. Hè, maar het waren natuurlijk tijdgenoten. Er is vast nog wel een mooi verhaal ook dat te maken heeft met Johan Cruijff. Ja, dat is het derde punt dat ik vermoed dat de luisteraars minder zullen weten of niet bekend zal zijn. Eigenlijk was Gert Müller in 1973, dus naar aanleiding van het feit dat hij zo goed gepresteerd had op dat EK 72 en Europees topschutter was geworden en zo verder, de eerste keuze van FC Barcelona. En het is pas toen die transfer niet doorging dat men bij Johan Cruijff komen aankloppen is. Maar stel nu eens dat Müller toch naar Barça zou gegaan zijn en Cruijff in Amsterdam was gebleven, dan had je misschien een andere situatie op dat WK gekregen. Dan had die geschiedenis zich misschien herschreven of had die anders geweest. Want dan had Cruijff in alle rust kunnen toeleven naar de wereldbeker, terwijl Müller de zware stress van die Spaanse competitie over zich heen zou gekregen hebben. En hij werd toen ook beschouwd als tenminste dat lot was voor Günter Netzer, die naar Real Madrid was getrokken, dat seizoen weggelegd. Hij zou dan beschouwd zijn geworden door de publieke opinie als landverrader. Maar het is dankzij Uschi, zijn vrouw weer, die keihard onderhandeld heeft om die transfer tegen te houden. De Duitse Voetbalbond wilde dat ook. Een mooie belastingconstructie. Hebben waarschijnlijk een belastingvoordeel uit de brand kunnen slepen. Goed. Als we meer willen weten over Müller, vinden we dat vast terug in uw boek Legendarische Voetbalhelden. Dank voor uw bijdrage, Raf Willems. We hingen aan uw lippen en dat allemaal over de vandaag overleden legendarische voetballer Gert Müller. Gaan we door naar de huidige tijd. Ajax, PSV en ook Feyenoord begonnen met het eredivisieseizoen. Ja, die begonnen ze met overtuiging. Feyenoord won met 4-0 van Willem II. Een goed begin. En dat zag ook trainer Arne Slot in gesprek met Frank Snoeks. Je bent al een tijdje trainer van Feyenoord. Er zijn al serieuze wedstrijden geweest. Als je dan vandaag opstaat, toch vlinders in de buik. Toch een soort gevoel van debuut. Eerste wedstrijd in de eredivisie. Ja, nou niet specifiek rondom Feyenoord. Maar de eerste wedstrijd van het seizoen geeft altijd wel even een gevoel van kijken hoe we ervoor staan. Dus het was heel prettig om het veld af te lopen met een 0-4 overwinning. Je krijgt de kansen, je neemt ze wel waar. Ja, maar dat is denk ik ook kwaliteit van de spelers. Want ik vond de eerste 20, 50 minuten gelijk opgaan. Willem II kreeg ook een aantal dreigende situaties. Eén goede kans zelfs. Zeker. Maar dan zie je dat de kwaliteit van Brian en van Lewis in dit geval, die, nou zeker het geval van Brian, dat noem ik niet eens een kans. En toch scheet hij 0-1 binnen. En dat zijn wel hele belangrijke momenten in de wedstrijd. Doelpunten veranderen wedstrijden. Ja. Dan is het eigenlijk ook helemaal geen wedstrijd meer. Nou, bij 0-2 nog wel. Maar op het moment dat we 0-3 maken en zij een rode kaart krijgen, dan is het geen wedstrijd meer. En het enige wat je ze dan nog zou kunnen verwijten is dat je dan heel graag ziet dat je er dan nog meer in prikt. We hebben daar in het begin nog wel kansen voor gehad. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd het steeds langzamer en slomer in ons spel. Ik had ook het idee dat ze bewust wel gas terugnamen, krachten sparen. Nou, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. We hebben afgelopen donderdag ook echt een zware krachtsinspanning geleverd. Met name de eerste helft. Om Lucien te overrompelen. Nou, dan moet je 3 dagen later weer spelen. Het was best benauwd ook vandaag. Dus, maar oké, dan is het niet zo heel gek dat je op het eind misschien niet meer zo op zoek gaat naar 0-4-0-5. Alhoewel die nog wel viel. En een van de doelpuntenmakers was Guus Til. Hij speelde 2 jaar in het buitenland, is nu weer terug in de Eredivisie. En daar is hij blij mee. Ja, tuurlijk. Ik heb Nederland wel gemist inderdaad. Ja, gewoon weer vrienden en familie om je heen en Nederlands praten. Dus... Dat snap ik. Maar ik bedoel het voetbal in de Eredivisie. Oh, op die manier. Ja, wat ik vooral heb gemist zijn de supporters op de tribunes, moet ik zeggen. Ja, want in voetbal spreekt iedereen natuurlijk een beetje dezelfde taal. En dat is de taal van het balletje. Dus daarin zit niet heel veel verschil. Alleen merk je wel dat in Nederland wel al helemaal met deze trainer... dat je wel heel veel aan voetballen toekomt. En ik ben wel blij dat ik weer tot mijn recht kom. Hoe klikt het met Toornstra? Die gaf een paar voorzetten aan jou. Ja. Ja, klopt. Ik moest er... Daar had je nog graag een doelpunt van gemaakt, denk ik. Ja, hij zei ook tegen mij. Ik had wel graag een assistje willen hebben, Guus. Dus voor hem wel jammer. Maar voor mijn gevoel kopte ik die eerste helemaal niet slecht. Pakte die keeper hem echt fantastisch. En die tweede moet ik wat voller raken. Ja, die moest je aannemen en dan zo'n halve omhaal. Ja, inderdaad. Ja, was zonde. Ik had hem graag een assist gegund. Maar ja, ik doe ook mijn best. Je doet je best. En je prikt er eentje in. Dat is natuurlijk een lekker begin. Ja, zeker. Ja. Niet dat ze niet wisten dat jij kon scoren, want dat heb je al genoeg gedaan. Dat is waar, ja. Ja, klopt. En al helemaal lekker als je dan 0-4 wint in de eerste wedstrijd. Want het is geen makkelijk eerste potje Willem II uit. Nee. En voor Feyenoord volgt er alweer snel de volgende krachtsinspanning, zoals Arne Slot dat noemde. Want donderdag spelen ze alweer hun wedstrijd tegen Elfsborg in Zweden. En dat is dan de eerste wedstrijd op weg naar de kwalificatie van de Conference League. Waar Dick Advocaat dan geloof ik ook nog geld van krijgt, of toch weer niet. Dat gaan we later nog wel horen. Goed, we gaan naar wielrennen. De tweede rit in de Vuelta eindigde in een massasprint in Burgos. Vannacht heb ik gedroomd dat ik gewonnen heb. Ja? Meen je dat nou? Ja, nee. Ik hoop dat het een massasprint wordt. En dat ik erbij ben. Dat is geweldig. Nog 14 kilometer. Alles is bij elkaar. Het is wachten op de sprint. Het gaat tussen Philipsen. Sinkeldam stuurt weg. En Jacobsen. Fabio Jacobsen, a good place. Here comes Jasper Philipsen as well. Philipsen zit goed. Dat is wel mega shit. Uitstekend geplaatst. Komt Jacobsen met uiterst links en die gaat winnen. Die gaat winnen. Philipsen. Remonta y con todo el poderío. Jacobsen por la derecha. Y entre Jacobsen y Philipsen. Jacobsen komt buitenom. Komt buitenom. Jacobsen. Of oh, hoe joh. Wie is het? Jacobsen of Philipsen? Fabio Jacobsen. Philipsen. Sulla destra. Zeg het maar. Gelijk op. Zeg jij Philipsen? Ik zeg Philipsen. Helaas. Eén na snelste, zullen we maar zeggen. Ja, het was niet helemaal duidelijk, maar uiteindelijk was het dus Jasper Philipsen die de tweede rit in de Vuelta wist te winnen. Hij versloeg met een half wiel dus Fabio Jacobsen. Zegt Danny Nelissen, onze analist, jij zag het natuurlijk in 1 oogopslag, hè? Ja, dat kan ik niet meer roepen. Nee, het was wel nipt, maar het kwam ook vooral door de camerapositie. Omdat je die twee sprinters, die sprinten aan de uitzijnde en de uiteindes van de wegen. De ene links en de helemaal, dus Jacobsen helemaal links en Philipsen helemaal rechts. En dus kon je het niet heel goed zien, zeg maar. Als je naast elkaar rijdt, kun je het wat makkelijker zien. Ja, goed. Helaas werd Jacobsen, want ja, we hadden het natuurlijk allemaal gegund. Tweede, de een na beste, zoals je later zou zeggen. Hoe heb jij naar hem gekeken? Ja, met toch veel respect, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, je gaat maar gewoon weer doen, hè. In die meute en dan met die gekte en die hoge snelheden en de valpartijen die er toch ook weer waren, om toch weer te gaan doen. En ik heb er wel weer genoten, hoor. Ze had goed geplaatst, de ploeg was prima in orde. Ja, hij loopt gewoon tegen een goede Jasper Philipsen aan, die ook in de Tour al een aantal podiumplaatsen gesprint heeft achter Cavendish en Van Aert. Op de Champs-Élysées werd die tweede, die Philipsen. Dat is ook best een rappe renner. Ja. Zeg maar, als je zo'n klapper gemaakt hebt, hè, zit dan toch niet de angst in je benen dat je weer moet mengen in zo'n massasprint? Ja, dat is wat ik net een beetje bedoelde te beschrijven. Hè. Weet je, dat je dat toch weer in dat peloton moet doen en die druk en... Ja, dat, je hebt natuurlijk ook al een hele tijd niet meer in zo'n peloton gereden. Zeg maar, heeft natuurlijk wel van zijn koersen gereden. Is ook alweer een tijdje bezig. Maar toch op dit niveau, hè, want ja, de Ronde van Spanje is toch gewoon een grote ronde. Om dat dan toch weer te moeten doen. Ja. Wat wel heel fijn is voor Jacobsen, zeg maar. Er zitten niet echt topsprinters. Ze zijn nu niet allemaal hier, weet je wel. Dat je er toch weer een beetje aan kan wennen. Tussen aanhalingstekens, ja, wat mindere goden, om dan zo toch weer in te komen. Hè? Ja, dat snap ik. Zeg, laten we even naar Jacobs zelf luisteren, Danny. Ja, het waren eigenlijk twee sprints van mij. Eerst moest ik terugkomen van het laatste stukje klein een beetje omhoog. Daar zakte ik er wel door. En onderaan de bocht hier naar links was ik net vooraan. Maar op 500 meter kwamen UAE en FDG met meer snelheid. Toen moest ik eigenlijk al een keer naar hun wiel sprinten. En op het moment dat ik aan wilde gaan, moest ik ook nog om Matthews heen. Die een beetje uitweek. En ja, dat was allemaal net te. En dan word je net tweede. Ja, als je wil winnen, dan moet dat allemaal wel een beetje meezitten ook natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Dit is het hoogste niveau. En dat zijn net te veel foutjes. Maar de benen zijn goed. En tweede is niet slecht. Dus ik ben niet verdrietig of kwaad. Maar de conclusie is, ondanks dat het geen perfecte dag is, dat je benen goed zijn en dat er nog veel aankomt. Wel een goede dag, ja. Ik ben wel tevreden. Ja, dat mag die ook zijn. Zeg, Danny, hoeveel kansen gaat hij nog krijgen deze Vuelta? Oh, er zijn nog wel wat kansen. Maar weet je wat, hij beschrijft het net ook. Hè, want vandaag was er dan een heel klein klimmetje in die finale. En wij noemen dat in het peloton vroeger het Spaanse vlak. Het staat, ja, dan denk je van dat het is vlak, maar dat is dan toch een behoorlijke beklimming. En dat ga je wel vaker tegenkomen. Daar zal hij wel overheen moeten. Maar bijvoorbeeld als we etappe 5 gaan rijden, dan is het gewoon helemaal vlak. Want dan gaan we naar Albacete. Daar weten we van dat gewoon een vlakke rit is. Met heel veel wind vaak waaiers in de Ronde van Spanje. Mm-hmm. Dus als een rit, die mag je wel weer gaan opschrijven. Dus dat is alweer heel snel. Ja. En dan de dag erna, dat is de 6e etappe, dan is ook weer een hele mooie vlakke rit voor hem. Dus die kansen komen alweer snel. Zeg, jij hebt natuurlijk goed naar de sprint gekeken, maar ik vooral naar zijn gezicht tijdens het interview. Wat is dat prachtig geworden. Zijn gebit, zijn gezicht. Ongelooflijk mooi. Ja, we kunnen gewoon blij zijn dat er gewoon hele goede mensen aangewerkt hebben. Hè? En dat de schade uiteindelijk, zeg maar, na al die revalidatie en al die operaties toch meevalt. Hè? En dat hij een beetje normaal tot leven kan, zeg maar. Want als je die beelden nog een keer terughaalt, dan je ziet hem zo in dat hek klappen in Polen. Ja, dat draait je maar nog altijd van om. Ja, hij ziet er prachtig uit. Zeg dan de winnaar, Jasper Philipsen. Ook hij twijfelde even toen Jacobsen met hem bijna voorbij kwam. Ik dacht wel dat ik gewoon had, maar ze wilden precies niet echt direct bevestigen. Dus dan was het even nog afwachten. Ja, uiteindelijk was het zo en won je. Hoe heb je sprint gereden? Ik denk dat de ploeg echt fantastisch werk leverde, want iedereen zat echt van voor. Dus ja, dat toont gewoon hoe hard dat iedereen het wil en hoe hard dat iedereen ervoor werkt. Dat is gewoon fantastisch dat we gewoon samen deze echt als ploegoverwinning kunnen hebben. Dan maakt het veel makkelijker natuurlijk. Ik heb je gezien en gesproken op de Champs-Élysées toen het net niet lukte. Zoals het de hele Tour net niet lukte. Je deed het hartstikke goed, maar het lukte net niet. Verzacht dit die pijn een heel klein beetje? Ja, sowieso. Alleen nu op deze moment denk ik er niet aan. Maar natuurlijk willen deze overwinning graag inhalen voor een toerrit. Maar gelukkig heb ik nog wel wat jaren te gaan. Die komt nog wel een keertje, joh. Nou, maar dat is toch de bedoeling. Goed, het was de winnaar Philipsen vandaag van de rit. En dan Roglic, je werd ook gevallen. Een aantal renners van Bora lagen op de grond. Maar het belangrijkste was wie er aan de valpartij ontsnapte. En dat was Primoz Roglic. Hij vertelt toch wel dat hij een beetje geluk heeft gehad. Hij is... Like I said, you need to go through, you need to survive. And you always need a bit of luck. Luckily we went through. Luckily, je had een beetje luck. Nou, vandaag dan wel, hè. Danny, want wat heeft hij? Minder. Het was wel een beetje op ook. Nee, maar ja, weet je, kijk, in Burgos is altijd wel een gekende aankomst. Weet je, de meeste renners zijn er ook al geweest. We hebben de Ronde van Burgos net gehad. En soms is het ook gewoon zo dat je gewoon een beetje geluk moet hebben. Ook nu weer een hele domme valpartij op een rechte weg. Een renner let niet op, tikt een achterwiel aan en boem, dan liggen er gewoon weer 10. Wat gebeurt er dan precies? Door de hoge snelheid. Zakt er een groepje in en de anderen willen naar voren? Wat gebeurt er? Nee, maar soms, weet je, de meeste valpartijen gebeuren door fouten van renners, inschattingsfouten, hè, dus overmoed in een bocht of overmoed in het peloton. En dit zie ik eigenlijk ook wel een beetje weer zo. Hè. Dus renners van Bora die gewoon niet opletten, eentje die tikt een achterwiel aan, die verliest controle over zijn fiets, die valt. Ja, en dan rij je 50, 60 per uur, dan kun je niet meer remmen, dan val je eroverheen. Ja, en zoals Primoz het ook zegt, vaak doe je dan je ogen dicht en hoop je dat je doorheen komt. En dan rij je verder. Ja, dus dat is vandaag gelukt. En dat was toen natuurlijk weer heel anders voor hem. Ja. Zeg, hij heeft gisteren een behoorlijke slag geslagen. Hè? Wat is het? 24 seconden. Ja. Hij blijft in de rode leiderstrui. Blijft hij gewoon nu 3 weken verdedigen? Ja, kijk, Primoz is wel een man die dit moet gaan verdedigen. Morgen gaan we gelijk weer berg op aankomst hebben. Hè? Dus op een serieuze klim. Ja. Niet zo hele lange, een kleine 8 kilometer. Maar toch met een stijgingspercentage van rond de 10%. Dus morgen moet hij gewoon verdedigen. Dus dat kan hij. Hij kan niet gewoon even rustig aan doen. Want ja, een Vlaashof die zit er vlak achter. En misschien ook wel zijn ploegmaat Sepp Kuss, die gewoon ook een hele goede tijdrit reed. Maar er zijn toch wel mannen die op hem azen. En kijk, hij staat nu gewoon op een hele mooie positie voor dat algemeen klassement. En hij heeft een goede ploeg mee. Dus ja, waarom zouden ze dat niet gaan verdedigen? Want iedere dag dat je die rode trui draagt, zijn er ook wel centen in de kas. Oké, en dit zegt Roglic zelf over de klim van morgen. What do you know about the uphill finish tomorrow? Nothing, I don't know it. We'll see tomorrow how much I will like it. Oh, nou, hij weet het niet. Denk je dat echt? Denk het niet, hè? Ja, dat denk ik wel. Want kijk, zo'n ronde van Frankrijk, die kun je nog verkennen. Maar een ronde van Spanje met die beklimmingen, allemaal die beklimmingen, die kun je echt niet verkennen. Daar hebben ze gewoon de tijd niet voor. Want ze moeten ook op hoogtestage en ook nog wedstrijden rijden. Ja, morgen op de Pico Blanco, de witte piek, bijna 1500 meter hoog. We gaan het zien. Iets meer dan 7 kilometer bergop. En dan moet hij er wel staan. Dus dan gaan we het inderdaad zien. Oké, dankjewel Danny Nelissen. Gaan we door naar Cambuur. Ze hebben er in Leeuwarden langer op moeten wachten dan ze lief was, de terugkeer van Cambuur in de Eredivisie. 2 seizoenen geleden eindigde ze als eerste in de keukenkampioendivisie, maar kwam er dankzij corona geen promotie. En nu kwam die alsnog. Voor het eerst sinds 2016 speelt Cambuur weer op het hoogste niveau. Verslaggever Eline de Zeeuw volgde de eerste Eredivisiewedstrijd tegen Groningen. Fantastisch. Geweldig. Hele sfeertje weer. Lekker op tijd. Na 2 jaar wachten en spanning ben ik zo blij dat het eindelijk weer kan. Ik kan niet missen natuurlijk. Dat kriebelt weer. Hè? Jullie hebben hier lang naartoe geleefd. Ja, heel lang naartoe geleefd. Ik kon niet wachten. Iedereen wil hierheen. En ja, het heeft lang geduurd. Ja. En dat wordt nou beloond. Komt u uit de stad ook? Uit Leeuwarden ik zelf? Ik kom uit Leeuwarden de stad. Ja. Ja. Heeft u een idee wat het betekent voor Leeuwarden dat Cambuur nu weer terug is in de Eredivisie? Ja, kijk, dat heeft een hele belangrijke sociale functie voor de hele stad. Ook voor natuurlijk de Eredivisie, voor de oppepper, voor de stad. Maar ook voor de mensen. Cambuur is echt een heel, wordt helemaal bij Leeuwarden. Ja. Ja. Je ziet het ook, hè? Het is nu 1,5 uur voor de wedstrijd. En het loopt al wat vol met supporters. Ze hebben er echt zin in. Ja, we hebben een hele vaste supporterskern en die komt hier al jaren. En dat is een goede zaak voor de stad. We gaan ervoor met het publiek en eenheid en echt een team. Nou, dan moeten we echt kunnen verrassen. Ja. Zeker. Nou gaan we naar het vak. Ik zou zeggen, geniet ervan vandaag. Dames en heren, ik zeg Leeuwarden. Is de Eredivisie klaar voor Cambuur Leeuwarden? Eén ding is zeker. Verstopt zich zeker niet tegen Groningen. Laat ook aanvallend spel zien. Komt er een paar keer heel mooi uit. Maar het is vandaag net niet genoeg. Dan klinkt het eindsignaal. Wat is het zuur voor die fans van Cambuur. Wat waren ze dichtbij een puntje. Vooraf waren er hele grote zorgen of Cambuur wel klaar was voor de terugkeer in de Eredivisie. Met die hele smalle selectie. En er moeten nog allerlei spelers bij komen. Maar ze hebben zich prima gepresenteerd hier thuis tegen FC Groningen. Er stond echt een team dat knokte voor elke meter. En dus is het voor Cambuur vandaag een gevalletje van bijna, maar net niet gelukt. Zegt ook de aanvoerder Erik Schouten. Ja, dit is een gevalletje. Bijna. En dit is gewoon heel vervelend. Dit is misschien wel de Eredivisie. Dat je tot op het laatste moment scherp moet blijven. Van de eerste helft, laatste stukje, kwam iets in de verdrukking. Maar het ook met de keuze te maken die we deden. Omdat tactisch wat we speelden, dat hebben we in de rust hersteld. Ja, en toen het was echt een prachtige wedstrijd. Het kostte net iets te veel kracht, denk ik. Maar we nu al zo ver zijn en dit kunnen, dan moeten we een heel eind kunnen komen. Het is goed om weer terug te zijn in de Eredivisie, dat zegt trainer Henk de Jong. Ik heb genoten van de dag. Vanaf vanmorgen vroeg hoe we met de jongens bezig zijn is hoge kwaliteit. Het was voor heel veel mensen nieuw, voor mijzelf natuurlijk ook. En het is goed bevallen. Het is gewoon weer mooi dat het publiek is. Dat denk ik dat het allermooiste is. Heb je een idee wat het doet met de stad, met de fans, dat jullie hier weer staan op dit hoogste niveau? Ja, dat doet heel wat. Hè. En, maar het gaat er straks ook om dat we punten pakken. En daar zaten we heel dichtbij. De mensen zijn ook heel direct. Maar ze zijn wel gek met ons. En dat merk ik ook als ik door... Ja, je kan niet eens door de stad lopen. En dan word je overleven aangeschoten. En het is een hele speciale stad. Had ook in Engeland kunnen liggen. Hè? Zo beleven ze het hier ook. Ja, nu was het eindelijk zover. En ja, ik denk dat de supporters een mooie tweede helft hebben gezien. En ik vond ze fantastisch, de supporters. Dus wij zijn echt de 12e manclub. En dat heb je vanmiddag weer teruggezien. Het gaat anders worden dit seizoen natuurlijk. Eerst ga je voor het kampioenschap. Nu gaat het vooral om lijfsbehoud. Ja. Dat lijkt me een best moeilijke missie. Zo. Gelukkig ben ik het wel gewend. Want ik zit altijd bij kleine clubs. En groot in de KKD en klein in de Eredivisie. Ja, daar ben ik wel aan gewend. Het gaat hier ook weer gebeuren. Het gaat soms hele moeilijke momenten. En volgende week moeten we naar PSV uit. De kans is aanwezig dat we gelijk spelen. Hè? Maar we kunnen ook verliezen. Met andere woorden, ik kan ook twee wedstrijden 0 punten hebben. Alleen als we het allemaal reëel in zijn en ook daar weer de goede dingen halen... Dan moeten die 34 punten moeten lukken. Dit was dan misschien niet het resultaat waar Cambuur op hoopte bij terugkeer in de Eredivisie. Maar dit zal ongetwijfeld naar meer smaken. En dat zeggen ook de fans. Ja, ik vond het wel een goede wedstrijd. Maar wel jammer van die laatste goal. We hebben natuurlijk heel wat meegemaakt de afgelopen jaren. Dus we zijn blij dat we er weer bij zijn. Geweldig. Ja. Het was een geweldige wedstrijd. Cambuur had veel meer verdiend uiteraard. Maar nee, ik vond ze geweldig. Ik heb echt weer genoten van zo'n wedstrijd. Weer in een stadion, de sfeer. Cambuur is natuurlijk geweldig. Dus nee, genoten. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. Stop teasing me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you. Calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Ja, mooi rustig nummer voor de zondagavond. Promises, Calvin Harris, featuring Sam Smith. We gaan praten met oud-Paralympiër Mark van der Kuilen. Welkom Mark, leuk dat je er bent. Dankjewel, ja. Je zit in de rolstoel, kon je een beetje makkelijk hier de studio's bereiken? Nou, het is prima aangepast hier, ja? Zeker. Ja. Je zit er? Alleen de laatste drempel in de studio. Nou, drempeltje. Het valt reuze mee. Ik wou net zeggen, voor een rolstoelbasketballer is dat een eitje natuurlijk. Zeg, voordat je in een rolstoel terecht kwam en in dienst ging, speelde je American football op het hoogste niveau. Ja. Op de Paralympische Spelen van Rio in 2016 deed je dus mee met het team. En live commentaar was het destijds van je oud teamgenoot, want daar heb je mee gespeeld, Mark de Hond. Mark de Hond, ja. Nou, de Paralympics beginnen 24 augustus en duren tot en met 5 september. Wat gaat jouw rol worden? Laten we daarmee beginnen, op de Spelen. Ja, nou, wij maken een uitzending. Ik mag het commentaar, nou niet het commentaar. Wij maken om 10:00 s'avonds na Nieuwsuur op Nederland 2 een half uur een programma van de NOS over de Paralympische Spelen. Een soort, jij wordt de nieuwe Roy Meijer, een analist. Een analist, ja. Ja. En dan voor het rolstoelbasketbal. We zijn met z'n drieën, Jeske Griffioen, Simon Boer en ik. Ja. En een zwemmer is een. Simon is een zwemmer. Jisk is een tennister. Ja. En ik ben een rolstoelbasketballer. Ja, dat zijn wel sporten waar we denken heel veel medailles sowieso te gaan halen. En we hebben ons ook wel wat verder verdiept in andere sporten uiteindelijk. Ja. Zeg, om te beginnen, waarom zijn de heren rolstoelbasketballers afwezig? Omdat ze zich niet hebben geplaatst. Ja. Nee, ja, het is. Bij de heren ligt die competitie internationaal zo dicht bij elkaar. En uiteindelijk heb je maar één toernooi waarop je je moet kwalificeren. En dat is het EK geweest. En ik weet eigenlijk niet meer precies hoeveel ze zijn geworden, maar Het is gewoon niet gelukt. Het is gewoon niet gelukt. Nee. Maar goed, in 96 in Barcelona won het team goud. Zeker. Jij bent naar Rio geweest. Ja. Nou, je hebt in 96 in die tijd heb je echt een gouden generatie gehad. Dat was Gert-Jan van der Linden. Nou, dat zijn allemaal bekende namen in het rolstoelbasketbalwereldje. Was echt een gouden generatie. Daarna is die hele sport in Nederland eigenlijk een beetje in elkaar gestort. Uiteindelijk zijn we wel weer vanaf, zeg maar 2009, 2010, zijn we echt weer gaan bouwen naar, joh, we willen weer ergens naartoe. We hebben 2012 toen net niet gehaald. Op één plaats dat we ons niet plaatsten voor de Paralympische Spelen. De dames overigens wel, die hebben brons gehaald daar. De heren kwam dat toch gewoon nog net iets te vroeg. Ja. Rio kwam precies op tijd, daar klopte echt alles. Vertel eens even die kwalificatie, want dat moet dan denk ik al wel een van je gelukkigste momenten uit je sportcarrière zijn. Ja, dat was bizar. Wij hadden een Europees kampioenschap in, ik kan die naam nooit uitspreken, Worcester. Ja, is goed. In Engeland. Maar je hebt er ook sausen van, denk ik. Die, toch? Precies die. Precies, ja. Wij moesten daarbij de eerste 5 eindigen om ons te plaatsen voor de Paralympische Spelen. Uiteindelijk werden we 4e. Dat was zo'n ontlading toen op dat moment. We wonnen de wedstrijd tegen Polen. Dat was een hele bijzondere wedstrijd. We stonden dik achter. Uiteindelijk hebben we kunnen inlopen en uiteindelijk wonnen we de wedstrijd. Nou ja, dat was. En wat was het dan, dat stukje wat er ineens kwam? Ja, het klopte. Het WK daarvoor, het jaar daarvoor heb je een WK. Daar werden wij nog 14 of 15e van de 16 landen. En wat dat klopte dan? Het teamgevoel. We hebben uiteindelijk na het WK is iedereen ook naar zijn club gegaan. De meeste heren speelden op dat moment in het buitenland. Dus we zagen elkaar wat minder. Dat was misschien ook wel wat beter. Want voor het WK hebben we heel veel samen getraind. Toen zijn we eigenlijk uit elkaar gegaan en we het even los kunnen laten. En toen hebben we een iets kortere voorbereiding gehad als team zijnde. En ik denk dat dat ons heel erg heeft geholpen op dat moment. Dat de rollen heel duidelijk waren. Oké, we gaan het ook gewoon doen. Niemand twijfelde ook of we het zouden gaan halen of niet. Het gebeurde. Ja, gewoon. Je ziet in de er flow. Was geen twijfel. Het ging gebeuren. Ja. En dan zie je, dat is dan wel weer het grappige. Je ziet dan gebeuren. Je wint die wedstrijd tegen Polen. Je plaatst je voor de Spelen. Dus je hebt je doel gehaald. En die bronzen medaille, die verlies je dan. Ja. Oh, ja. Maar nog even. Jij zegt die ontlading. Hoe doe je dat? Juichen in een rolstoel? Kan je elkaar in de armen vallen? Of, Ja. Zeker. Ja. Ja, dat lukt? Ja. Oké. Ik zei al, je bent oud-Paralympiër. Hoe belangrijk is het dat je deel hebt genomen aan Rio? Waar denk je met het meeste plezier aan terug? Is dat ook een enorme overwinning op je lijf? Daar ben je op dat moment niet meer mee bezig. Nee, je bent echt, weet je, dat hele traject. Op het moment dat jij je gaat plaatsen voor een spelen, of dat je überhaupt plaatst voor je spelen, is die handicap speelt geen rol meer. Dat, als je daar nog mee bezig bent, op het moment dat je. Dan kan ik me niet voorstellen dat jij je plaatst voor een spelen. Die sport is zoveel meer geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. En helemaal als je dat, zeg maar, vanaf 2000, als je dat met nu gaat vergelijken, daar zit zo'n wereld van verschil tussen. Het is geen revalidatiesport of traject meer. Je bent echt bezig met het beoefenen van je sport. Ik speelde op dat moment, voordat wij naar Rio gingen, speelde ik in Frankrijk. De meeste spelers, de competitie in Nederland is heel klein. Dus de meeste spelers en speelsters spelen tegenwoordig in het buitenland. Duitsland, ja. Frankrijk, Spanje, nou goed. Betaald ook? De meeste, denk ik wel. Ja, dat denk ik, je wordt er niet rijk van. Nee, het blijft een kleine sport. Ja. Ja, en maar in Frankrijk dacht ik, nou, ik ben wel wat, er zit er gemiddeld 1000 man zit daar op de tribune. Wow. Ik dacht, nou, dat zijn de sporters daar wel wat beter bekeken dan in Nederland, zeg maar. Het niveau ligt ook hoger. Maar dan kom je de eerste keer in Rio dat stadion binnengereden. En dan zitten er, nou ja, aantal duizenden. Dat je denkt, oh ja. Dat was voor mij wel echt een heel bijzonder gevoel. Dat ik dacht, wow, nou, we hebben het geflikt. We zijn er. En, ja, en dan begint het toernooi pas. En dan moet je ervoor gaan. Ja. En dat had je natuurlijk je collega's die nu naar Tokio en naar Japan gaan ook wel gegund. De fans op de tribune. Ja, een onthaal publiek op de tribune. Ja, je hebt natuurlijk contact. Hoe gaat dat op het moment? Ja, de dames de meeste dames waar ik dan wel contact mee heb, die zijn daar eigenlijk niet mee bezig. Want de vrouwenbasketballen, er is een team afgevaardigd. Ja, ja nou, daar hebben we nog niet gehaald. Gezegd, maar ja, dames wel. Nederlandse dames. Zijn ze goed? Ja, die zijn regerend wereldkampioen. Die moeten gewoon, ja, je mag het niet zeggen, maar ik verwacht dat ze wel... In dit veld, zeg jij, van dat... goud gaan halen, een beetje de hockeydames. Moeten we allemaal blijven lukken en alles winnen, maar... Weet je wat het probleem is met de afgelopen jaren is geweest? Londen wonnen ze brons. Rio gingen ze voor goud. Hebben ze ook brons gehaald, deed heel veel pijn. Doet nog steeds heel veel pijn. Dus er is een soort... Er heerst iets. Ze moeten het nu gaan doen. Okay. En dat geldt voor een bepaalde groep natuurlijk. Er zijn ook heel veel nieuwe dames bijgekomen die het niveau ook zeker aankunnen en misschien zelfs wel wat kunnen opkrikken van het team. Maar ja, het moet nu wel gaan gebeuren. Ja. Zeg, ik zie de twinkeling in je ogen. Jij gaat er analist zijn voor de NOS. Wordt uitgebreid aandacht aan besteed. Jij bent in een rolstoel gekomen dankzij een Friendly Fire ongeluk in Afghanistan. Hè? Ja. En dat wordt je natuurlijk 1000 keer gevraagd. Ja, kan je het nog opbrengen om dat te vertellen? Je denkt, gaat er eindelijk niet over beginnen. Maar we hebben natuurlijk het journaalfragment klaar zijn. Dat gaan we niet draaien. Maar wat ik wel aan je wil vragen, want kijk nu even over je schouder. 101 zien we. Ja. Taliban, paleispresident ingenomen. President Ghani ontvlucht het land. Nederland stuurt militair vliegtuig. Evacuatie Amerikaanse ambassade. Wat doet dat met je? Ja, ik volg dat met dezelfde interesse als dat jij het volgt, denk ik. Ik heb nooit in de positie gezeten dat ik beslissingen heb moeten nemen of mogen nemen, zeg maar zelfs. Hè. Ik bedoel, ik was gewoon een simpele korporaal. Wat deed je daar? Wat was je missie? Onze opdrachten uitvoeren. Wij waren gewoon een infanteriepeloton. Ja. En wat was je opdracht? Dat verschilde per dag. Maar moest jij mensen, wat we altijd lazen, politiemensen opleiden? Nee, zeker niet. Nee, ik ben in 2008 gewond geraakt. Dus dat is echt. Wij zaten toen in Uruzgan, zeg maar, op de ISAF-missie. Dus dat was de ene kant. De ene dag was dat het beveiligen van mensen die ervoor zorgden dat er waterputten gebouwd werden, dat er scholen op werden gezet. Nee. Dat soort mensen beveiligen. De andere dag deed je een patrouille door het gebied om te kijken, nou, wat heeft de bevolking nodig? Of is hier vijand aanwezig? Uiteindelijk ben ik gewond geraakt tijdens een verkenningsoperatie, eigenlijk waar we een dorp inliepen wat vol zat met Taliban op dat moment. Waarvan we eigenlijk moesten uitzoeken van nou, hoe zijn die georganiseerd hier? En hoe kunnen we straks dan een keer de aanval daar gaan plaatsen om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval daar weggaan. Ja. Ja. Jij verloor je beide benen, ging revalideren en kwam zo dus met het rolstoel basketbal in. Maar dan lees je waarschijnlijk ook van de week de krant dat Kamp Holland, daar waar jij, zeg maar, opgevangen bent hersteld, daar ben je verzorgd. Ja, ik heb daar een 10 dagen in het ziekenhuis. Staat Taliban in Kamp Holland. Ja. Ja, en dat is heel vervelend, maar dat doet voor mij... doet dat niet zoveel, heel veel met me als ik heel eerlijk ben. Ik vind het heel vervelend voor de mensen die daar zitten en de tolken die met ons samen hebben gewerkt. Nou, dat hebben we natuurlijk ook De afgelopen dagen heel veel gelezen. Dat ze een vliegtuig onderweg, ze proberen ze eruit te halen. Maar denk jij nou ook terug aan mensen van je denkt, ja, die hebben mij geholpen en die zitten nu in de penarie? Die moeten vrezen voor van alles en nog wat, hun leven? Ja, ja, weet je. Ja, dan denk ik meer aan de kinderen waarmee je wel eens contact had, die buiten de poort liepen of bepaalde gebieden waar wij vaak kwamen. Dat je met dat soort kinderen, dan vraag je wel eens af van, ja, hoe gaat het dan met die lui? Maar aan de andere, ja. Ik vind dat zo'n lastige. Uiteindelijk moet je daar ook weg. En moet, en gaan we nu te vroeg weg? Wie weet, misschien is dat zo. Hadden we moeten blijven? Ik weet het niet. Nee. Ik ga je ook helemaal geen politieke uitspraken of wat dan ook op de dingen. Maar je hebt er in elk geval, je ziet er goed en gezond uit. Je hebt een prachtige wending weer en natuurlijk aan je leven gegeven. Ja, dankjewel. Je hebt geen trauma of wat dan ook aan overgehouden. Nee, ik kijk daar ook naar Afghanistan kijk met heel veel plezier terug. Ja. Ja, ja, dat zijn echt. Wat dan? Wat je daar meemaakt met je collega's samen. Dat is echt een mooie. Dus elke dag wat anders doen. Elke dag erop uit. Elke dag. Het is eigenlijk ook een soort van avontuur, hè, stiekem. Ja. Ja. Als je de beelden ziet, dan zie je alleen maar kaal land. Ja, maar het is een verschrikkelijk mooi land. Wij sliepen met mijn buddy Rick. Werden wij wakker, lagen we ergens in een berg boven op een heuvel, zeg maar. En dan word je dus wakker en dan kijk je eigenlijk over de bergtoppen zo van Afghanistan heen. En eigenlijk het eerste wat wij hebben gezegd, joh, als het hier nou over, nou laten we nu zeggen dan 50 jaar hier nog eens een keer veilig is, dan moet je hier een centerpark neerzetten. Dat is echt, het is zo mooi. Het is echt verschrikkelijk mooi. Goh. Bijzonder om te horen. Ik dank je wel, Mark van der Kuilen. Wij gaan jou, ik zei, je wordt een nieuwe Roy Meijer dan misschien bij de Paralympics. Vanaf 24 augustus zijn ze tot en met 5 september. Ja, zeker. Ja. Ja, en als je het interessant vindt, vanaf morgen is er een podcast. Die heet Miss Paralympics. Hebben we 6 portretten gemaakt over 6 verschillende Paralympiërs die we hebben gevolgd in de richting. Richting Rio, richting Tokio eigenlijk. Ik ga ze zeker luisteren en we zetten het op site. Dankjewel, Mark van der Kuilen. Dankjewel. Goed, gaan we door met beachvolleybal. Debuteren op een EK en met zilver naar huis gaan. Ja, het beachvolleybalduo Stefan Boerman en Jorik de Groot lukte het. In Wenen verloren de Nederlanders een spannende finale. We zagen het in Studio Sport zelf nog doorlopen. Van het Noorse duo Mol en Sørum, die Olympisch kampioen van Tokio werden. Zeg, Stefan en Jorik, goedenavond. Goedenavond. Om jou te beginnen, Stefan Boermans. Ja, het lukte jullie om zilver te halen. Nou, ik denk dat jullie er helemaal niet blij mee zijn, eerlijk gezegd. Niet blij mee, nou, als je in zo'n finale verliest van de Olympisch kampioen, dan valt het gelukkig nog mee. Maar als je kijkt naar de wedstrijd zelf, dat we in de tweede set de 26-24 binnenslepen en de derde set continu voorstaan. Ja. En op het einde pas helaas uit handen geven. Dan baal je wel heel erg dat je de wedstrijd verliest. Maar aan de andere kant zijn we echt enorm trots op onszelf. Dat we zilver hebben gehaald op ons eerste senioren EK. Ja, het is jullie debuut. En het was fantastisch. Jullie zijn hartstikke bevlogen. En leuk om te zien ook. Maar ik stapte in de auto en ineens, het was, wat was het, 11-8. En ineens stonden jullie 13-12 achter of zo. Wat is er gebeurd? Dat heb ik even gemist, Jorik. Ja. Nou, het ging eigenlijk in de derde set ook hartstikke goed. En we weten dat Mol is natuurlijk een van de, nou, misschien wel de beste blokkeerder die er is op dit moment in de beachvolleybal. En daar liepen we even een paar punten tegenaan. En helaas duurde de derde set dan maar tot de 15. En liepen we ineens 3 punten mis. En stonden zij weer voor. Ja, zeg, heeft het er dan toch mee te maken, Stefan, dat jullie nog maar kort samenwerken en dat je dat misschien net jullie even opbrak? Nee, eerlijk gezegd denk ik dat niet. Ik denk dat dat gewoon een kwaliteit van hem is, dat blokkeren, dat hij het op het juiste moment nog aanpakt. Ja. Als ik kijk naar wat wij dit toernooi, in de afgelopen toernooien, maanden al hebben laten zien, gewoon als nieuw team dat net een jaartje samenspeelt, dat we op dit seniorencircuit zo goed meedoen, dat we bijna alle Olympische teams, zeg maar, op de winnaar na, zeg maar, hebben verslagen in de voorgaande toernooien en dit toernooi ook weer. En dat we nu in de finale staan van het Europees kampioenschap, ons eerste Europees kampioenschap, en daar zilver winnen. Dan ben ik alleen maar trots op wat wij als team hebben gedaan met de staf en de hulp die we erbij hebben uiteraard. Maar ik ben super blij met wat we hebben gehaald en dat zijn we nu in Wenen nog even aan het vieren. En ik denk dat ruim 1 miljoen mensen dat ook gezien hebben, want ik zei al, het werd helemaal gevolgd in Studio Sport, ook de uitslag. Maar ik zag wel beelden van een zon overladen en vol stadion met heel veel sfeer. Lag het nou midden in Wenen? Ja, het klopt. Het lag midden in Wenen, naast het hotel waar we zelf zaten. Dus het was letterlijk de achteringang of uitgang was de entree naar het stadion. Dus dat was echt super vet. Het was een arena vol met skyboxen. En publiek dat dus weer was toegestaan. Het geeft zo'n bijzondere emotionele lading extra aan de wedstrijd zelf. Waar ik heel positief mee om kan gaan, gelukkig. We haalden er zoveel energie uit en... de wedstrijd zelf was super spannend, mooi. En we hebben echt een dijk van niveau neergezet. Heel veel complimenten ook direct daarna ontvangen van volleyballiefhebbers, maar ook van de organisatie zelf. Dat het gewoon echt topniveau was. En dat, ik denk gezien het niveau wat we inderdaad hebben laten zien en de uitslag uiteindelijk zelf. Jammer dat we niet de wedstrijd hebben kunnen winnen, maar enorm blij met zilver. Ja, zeker. Gefeliciteerd hoor. Het niveau was inderdaad hoog. Maak deze prestatie, jongens, zilver. Het nou extra zuur dat jullie niet in Tokio waren? Nou, voor ons is het nooit echt een doel geweest om Tokio te halen. Wij hebben, spelen inderdaad als kort samen. We hebben nooit de echte voorbereiding voor Tokio meegemaakt. Dus in dat opzicht is voor ons heeft het nooit als mislopen gevoeld. Maar aan de andere kant, we doen het de laatste maanden zo goed dat je wel kan afvragen of we niet horen te staan. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar voor ons voelt het niet alsof we dat ooit misgelopen hebben. In ieder geval zo benader ik het niet. Nee. Steven volgens mij ook niet. Van Wenen naar Parijs is nog maar 3 jaar, jongens. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden, Steven Boermans en Jorik de Groot? Via Beachvolleybal Team Nederland. Ik was in de zaal eigenlijk klaar met zaalvolleybal en ik wilde graag in het beachcircuit verder. Dat deed ik eerst met een ander maatje met wie het heel goed ging. En toen kwam eigenlijk de breuk van de BTM met Jorik met zijn vorige maatje, die de keuze maakte om of zaal te gaan volleyballen op heel hoog niveau, of dus beachvolleyballen. Hij koos voor beachvolleybal en dat betekende dat hij een lange blokkeerder nodig had. En op dat moment was ik de beste optie in. En zodoende zijn wij dus eigenlijk samengevoegd bij Beach Team Nederland, waar wij dus nu allebei in Den Haag ook wonen, zo toe zijn verhuisd. Ja. En letterlijk dagelijks 2 keer per dag aan het trainen zijn. Om dus prestaties zoals dit te kunnen behalen. Ja. Het komt vast goed met jullie op termijn. Wat is tot slot, jullie boren tot op, wat is nu jullie volgende doel? We werken niet per se met doelen. We benaderen elk toernooi gewoon weer als een nieuw toernooi. Met de mogelijkheid om weer tegen mooie tegenstanders te spelen. Dat werkt voor ons heel goed om op die manier weer het toernooi te benaderen. Dus elk toernooi wat we op dit moment krijgen, zullen we op die manier ingaan. En we mogen ook geplaatst zijn of in sommige wedstrijden worden we nu als favoriet neergezet. Maar we benaderen het zelf nog steeds als elke wedstrijd is 0-0 en we gaan er gewoon vanaf het begin tegenaan. We zien wel waar het eindigt. Ik ga jullie keurig afkondigen. Vice-Europees kampioen, hoe klinkt dat? Steven Boermans en Jorik de Groot, dank jullie wel. Yes, dank je wel. En een heel fijn feest toegewenst. Ja, daar was ik al niet bang voor. Goed, Niek de Vries is wereldkampioen geworden in de Formule E. En die E staat trouwens voor elektrische auto's. En na een spectaculaire race had de jonge Nederlander in Berlijn genoeg aan een 8e plaats om zijn titel veilig te stellen. En dat deed hij. Here comes Niek de Vries, the Mercedes EQ driver, out across the line. He finishes in 8th place and he wins the ABB FIA Formula E World Championship. Ja, overstuurd uit de boordradio, maar dat mag, hè, bij het racen. Zeg, autosportverslaggever René de Boer, je hebt het allemaal gevolgd. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe diep heeft hij moeten gaan vandaag? Wat was het voor race? Het was een knotsgekke race, maar dat zie je eigenlijk in de Formule E heel vaak. Het is een vrij nieuw kampioenschap. Er wordt met elektrische auto's gereden. En het systeem is bijvoorbeeld zo dat de kwalificatie wordt verdeeld in startgroepen, dus waar de startplaatsen bepaald worden. En die verdeling van die startgroepen, dat vindt plaats op basis van de tussenstand in het kampioenschap. En dat betekent altijd dat degenen die bovenaan in de tussenstand staan als eerste moeten. En daardoor eigenlijk altijd een nadeel hebben, omdat de grip van de baan dan slechter is. Dus je eigenlijk in principe altijd wat langzamer bent. Dat betekende dat hij redelijk in het middenveld moest starten. Dus dat zag er eigenlijk al vrij lastig voor hem uit. Maar vervolgens er waren uiteindelijk nog achterrijders die vandaag realistisch gezien kampioen konden worden in de laatste race. Dat was op zich al een hele spannende uitgangspositie. Een van die rijders die startte als vierde, die kwam niet weg. Dat was een technisch defect. Een andere titelkandidaat die knalde daar bovenop. Dus er waren er al 2 van de 8 uit. Vervolgens was er een technisch defect bij een andere rijder die ook nog titelkandidaat was, de derde. Dus binnen 5 rondjes waren er 3 titelkandidaten uit. Ja. En dan schoof hij lekker door. En dus dat ging eigenlijk steeds verder. Door te blijven rijden kwam hij eigenlijk steeds verder naar voren. En dat werd beter en beter. Zeg, de Vries was erg emotioneel na afloop. Laten we even naar hem luisteren. It gives me great pleasure to introduce our very first FIA Formula E World Champion. Congratulations. How does that feel? I'm lost for words. I'm starting to get a little emotional. It is an emotional moment. I mean, it's been such a tough season with highs and lows, and everyone was kind of in the same boat. And obviously, everything came down to the last race. Zeg René, waar komt deze emotie vandaan? Nou, dat is voor Nick eigenlijk heel ontypisch. Want hij komt uit Sneek. Hij is een nuchtere Vries. Ontzettend down to earth. Hij heeft zich nooit gek laten maken. En laat zich eigenlijk nooit gek maken. Dus, maar goed, het is wel begrijpelijk. Als je een beetje bedenkt hoe ver hij gekomen is. Hoe lastig het eigenlijk in zijn carrière geweest is. Kijk, het is natuurlijk iemand die niet de status heeft van Max Verstappen. Altijd een beetje in de schaduw van Verstappen geweest. Nooit helemaal echt doorgebroken. Ondanks dat hij qua rijniveau toch zeker ook tot de beste van de wereld behoort, gezien alle titels en resultaten die hij in lagere formuleklasses gewonnen heeft. Maar hij heeft er altijd wat langer voor nodig om echt volledig door te breken. Maar kwaliteit is er zeker. Jij zegt, hij is natuurlijk geen Verstappen, maar misschien kan hij er wel komen. Want de Vries rijdt voor Mercedes en Toto Wolff, de baas van het Formule 1-team, was er vandaag wel bij. Wat zegt dat? Ja, nou zeker. Hij is fabrieksrijder voor Mercedes. Kijk, het ging voor hem, was er geen mogelijkheid in de Formule 1. Dus toen heeft hij heel bewust gezegd, oké, dan kies ik ervoor om voor Mercedes als fabrieksrijder te gaan rijden in de Formule 1, de elektrische serie. En wie weet wat dat weer voor mogelijkheden opent. En reken maar dat ze allemaal heel goed in de gaten houden wat hij aan het doen is. En wie weet wat dat weer voor perspectief biedt. Ja, maar dan heeft hij de Formule 2, daar heeft hij ook al de titel gepakt. Dan zou toch in de Britse media, begrijp ik, zien ze een overstap naar de Formule 1 wel tot de mogelijkheden behoren. Is dat zo? Eigenlijk is dat in de historie altijd logisch geweest. Alleen waren er eigenlijk in de tijd dat hij Formule 2 reed, hij werd daar kampioen in 2019... Er waren ook diverse mensen om hem heen die veel meer geld meebrachten. De Mazepins van deze wereld. Of een Mick Schumacher die om allerlei politieke redenen ook meer ondersteuning geniet. En dat heeft hij gewoon heel simpelweg niet. Dus dan is het beter wat hij ook gedaan heeft om eigen voor zijn geld te kiezen en een alternatieve route te gaan. Dan misschien heel veel geld proberen uit te geven en dan ergens achteraan in de Formule 1 mee te hobbelen. En wie weet dat hij daar nu alsnog terecht kan komen. Ja. Maar hoe je het went of keert, in deze klasse, de E-klasse, is hij wel de eerste wereldkampioen, hè? Ja, zeker. Het is een klasse die bestaat sinds 2014. En dit jaar heeft de serie voor het eerst de officiële status van wereldkampioenschap. Ja. Er zijn er maar 5 van in de autosport, samen met Formule 1, rally, lange afstand, sportswagenrace en rallycross. Dus dat is echt een bijzondere prestatie. Nou, Nick de Vries, wereldkampioen. Dankjewel, René de Boer, autosportverslaggever. We sluiten af met Barcelona. Hij heeft vanavond gespeeld zonder Messi. Ja, het tijdperk is echt aangebroken. Een 4-2 zegen werd het op Real Sociedad. En Memphis Depay maakte zijn officiële debuut en was meteen goed voor een assist. En ook Frenkie de Jong had een assist. En in Engeland is kampioen Manchester City de Premier League met een nederlaag begonnen. Ze verloren van Tottenham Hotspur met 1-0. En Steven Bergwijn die gaf dan wel de paas. Dank. Hier gaat het ook verder met Mieke van der Wij. Ja. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen.